No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Nowej Suchej na Mazowszu ciężarówka wjechała pod pociąg. 3 osoby są ranne. Choroszcz wspiera najuboższych. Potrzebujący dostaną drewno na opał. Nie żyje Jan Furtok, legenda GKS-u Katowice. 36 razy zagrał w reprezentacji Polski. W miejscowości Nowa Sucha w powiecie sochaczewskim na Mazowszu samochód ciężarowy wjechał pod pociąg osobowy. Rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć mówi, że 3 osoby zostały poszkodowane. Osoby poszkodowane nie mają poważnych obrażeń, natomiast kierowca samochodu wydostał się z pojazdu o własnych siłach. Pierwszy wagon został wykolejony tego pociągu, natomiast na miejscu w chwili obecnej pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Pociągiem jechało 125 osób. Nie wiadomo, z jakiego powodu doszło do wypadku. Wagon pociągu wypadł z torów. Samochód ciężarowy leży na boku. Ruch kolejowy na trasie Warszawa-Łowicz został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych deklarują, że jeszcze dziś wieczorem możliwe będzie wznowienie ruchu pociągów po jednym torze między Bednarami a Sochaczewem. Doszło tam do wypadku na przejeździe w okolicy przystanku Nowa Sucha. Ze wstępnych informacji wynika, że urządzenia na przejeździe, sygnalizacja i rogatki były sprawne. Komisja ustali szczegóły zdarzenia. Korupcjogenny proceder w MSZ, demontaż systemu wizowego i zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski to główne ustalenia z projektu raportu Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Posłowie koalicji zawiadomią też prokuraturę w sprawie 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu, a ci kwestionują ustalenia komisji. Wizy za łapówki, a to wszystko pod okiem kierownictwa MSZ, do tego bardzo liberalne procedury i znaczny wzrost liczby wydawanych wiz dla obywateli z krajów wysokiego ryzyka migracyjnego. Te zarzuty, jak mówił szef komisji poseł K.O. Marek Sowa, pozwalają na sformułowanie zawiadomień do prokuratury. Dotyczą Zbigniewa Rawa, Mateusza Morawieckiego, Mariusza Kamińskiego, Jadwigi Emilewicz, Andrzeja Stróżnego, Lecha Kołakowskiego. Posłowie PiS przypominają, że do tej pory prokuratura mówiła o kilkuset wizach w procederze korupcyjnym. Piotr Kaleta wierzy w niewinność członków poprzedniego rządu. Obrzucić błotem można wszystkich. Coś być może się z tego przyklei, coś nie. Prokuraturę mamy dzisiaj taką, jaką mamy. Cała jedenastka, moim najgłębszym przekonaniem, są to ludzie, którzy są niewinni. Teraz posłowie mają tydzień na wniesienie propozycji poprawek do raportu. 3 grudnia komisja zamierza przegłosować projekt stanowiska. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsze dostawy darmowego opału dotarły już do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Choroszcz. Od kilku lat samorząd w ten sposób wspiera swoich mieszkańców, przekazując im drewno pochodzące z wycinek pod gminne inwestycje. Przygotowany opał trafia do seniorów, osób samotnych i tych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wdzięczna jestem Mikołaj, wcześniej chyba w tym roku. Będziemy korzystać, teraz niebo ono jeszcze jest wilgotne, ale wysuszymy na wiosnę, na pewno będziemy z niego korzystać. Co roku prowadzimy różne inwestycje na terenie gminy Choroszcz. Czasami trzeba wyciąć gdzieś to drzewo, które jest utrudnieniem. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. My to drzewo zbieramy i w okresie teraz jesiennym przygotowujemy, aby można było rozdać je najbardziej potrzebującym. Tniemy, rąbiemy, ładujemy na samochód, wozimy do ludzi. Tych potrzebujących najbardziej to samo robimy od kilku lat. W ciągu kilku lat gmina Choroszcz przekazała w ten sposób kilkaset metrów sześciennych drewna najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Nie żyje Jan Furtok, były piłkarz m.in. GKS-u Katowice oraz 36-krotny reprezentant Polski. Grał na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Podczas kariery reprezentował również barwy klubów z Niemiec, Hamburgera SV oraz Eintrachtu Frankfurt. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce zanotował 209 spotkań i strzelił 85 bramek w barwach GKS-u. W sezonie 85-86 zdobył z katowickim klubem Puchar Polski. Reprezentacji zdobył 10 bramek. Jan Furtok zmarł w wieku 62 lat. Klimat. W Łodzi, Radomiu, Elblągu, Kłodzku i Świeciu jakość powietrza jest umiarkowana. Zanieczyszczenie powietrza może tam stanowić zagrożenie dla zdrowia osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W zlewni Bugu i Krzny w województwie lubelskim i mazowieckim, w zlewni Pisy, Ełku i Węgorapy w warmińsko-mazurskim oraz w części województwa kujawsko-pomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.

A my, tak jak tydzień temu, witamy się w składzie Piotr Baron. I Justyna Grabarz, co mówię z wielką przyjemnością. Ja również się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Jest z nami także Michał Jakubik, który audycję realizuje. No i to będzie godzina z dobrą muzyką. Zadbamy o to, prawda? Miejmy nadzieję, walizeczka jest pełna. To od czego zaczynamy? Ja zaproponuję coś bardzo niemodnego. I to jest w ogóle historia taka, że ja nie wiem, skąd mam tę płytę. W każdym razie pielęgnuję ją w domu na swojej półce i dzisiaj zabrałem ją jako pierwszą do walizeczki. To jest płyta, która jest zatytułowana The Tower of Songs of Leonard Cohen i pojawiają się na niej wspaniali artyści. Jedną z nich jest artystka mało u nas znana, może dlatego, że prezentuje sobą muzykę country. Nazywa się Trisha Yearwood i ona się mniej więcej pojawia w tym okresie, dlatego że kiedyś udzieliła głosu w takim komputerowym nagraniu z Elvisem Presleyem i to są piękne piosenki, ona tam wspaniale wypada. Trisha Yearwood, przypominam. Na co dzień jej partnerem czy mężem jest Garth Brooks, czyli mamy rodzinkę country. Mhm. I na tej płycie troszkę trudno mi to sobie było wyobrazić, nim posłuchałem. Trisha zaśpiewała, i to jak, piosenkę Elvisa Coming Back to You. Będzie, tak? Tak. Leonard Cohen. No dobrze, no to posłuchajmy. Jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze nie miałam przyjemności posłuchać. Maybe I'm still hurting. I can't turn the other cheek. But you know that I still love you. It's just that I can't speak. I looked for you in everyone, and they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. They're shutting down the factory now, just when all are due, and the fields they're under lock and key, though the rain and the sun come. Even your arms. Państwo wiedzą, mam nadzieję, że ty też, że kiedy słyszę damskie wokale, szczególnie te z południa Stanów Zjednoczonych, to się rozpływam na takie małe kawałki. Trisha Yearwood w utworze Leonarda Cohena Coming Back to You. Tak się zastanawiam, czy miejsce zamieszkania sprawia, że brzmimy jakoś inaczej, skoro mówisz, że wokale z południa Stanów Zjednoczonych. Ja na przykład brytyjskie wokale jakoś tak bardziej chyba. Londyńskie w dużej mierze. I mam też taki ze sobą właśnie i właściwie też kolejny cover. Znowu posłuchamy utworu, który nie jest oryginalną kompozycją artystki, która za moment się pojawi. Znowu będzie kobieta. No i znowu to będzie mocny kobiecy głos. Mam przeczucie, że ci się spodoba, że państwu też się spodoba. I posłuchamy utworu It's a Man's Man's World. Znana kompozycja. I to bardzo, ale w wykonaniu Ray. I będzie to wersja na żywo z Montreux Jazz Festival. No to słuchamy. Gentlemen, down on the trombone. Baby boy. Don't you feel it, girls? This is a man's world. No jest kawał głosu, thank prawda? You. Ona też ma chyba świadomość tego, że jest znakomita. Trochę się lubi popisywać, co słychać, no ale pięknie to brzmi. Aranżacja, też to, co się dzieje dookoła. No wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. To jest Ray, czyli Rachel Agatha Keane. Podzielę się taką uwagą, że pewnie gdybyśmy byli na tym koncercie, też byśmy się tak dadli w niebo głosy. No pewnie tak. Ale dobra wieść jest taka, że ona zawita do Polski latem, bo zagra na tegorocznym Openerze. I takie kompozycje świetnie, jak ta, myślę, że też się pojawią. Ale przede wszystkim będą jej autorskie utwory, to też jest znakomita rzecz. Myślę, że sobie możemy zostawić na następne spotkania też autorskie kompozycje. I co ja mam z tobą teraz zrobić? Znaczy, co ja mam wyciągnąć z tej swojej bidnej walizeczki? Nie, ja myślę, że w walizeczce są same znakomitości, więc się nie obawiam, że będzie pięknie. Dziękuję. Takim rozwiązaniem będzie duet. Na dodatek duet, który zawsze mi się będzie kojarzył z domem, czyli z programem Trzecim Polskiego Radia, bo i ona, i on są w trójce od zawsze. Sinead O'Connor, Peter Gabriel. I to już nie jest płyta, którą mam przypadkowo. Kupiłem ją. Jest świetna i z niej wybrałem na dziś Blood of Eden. Love.

że adres justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości. My to wiadomości, meldunki wszelkie zbieramy. No i dziękujemy już za to, co się pojawia. Na pewno czytamy. Tak, to zdecydowanie tak. Na przykład widzę, że pan Wojtek pisze, że słucha, odbiera na budowie w miejscowości Bubel Granna na Podlasiu. Ja musiałam sprawdzić, czy to jest prawdziwa miejscowość, ale faktycznie Bubel Granna istnieje. To są dwa słowa. 84 mieszkańców. Bardzo ciekawe. Pozdrawiamy w takim razie całą Bubel Granne chyba, nie wiem nawet jak odmienić. Bardzo ciekawa nazwa miejscowości. A już teraz muzycznie ten wspomniany kolejny house świeżego powietrza. Bad But Not Good. Ja już panu redaktorowi pewnie nieraz pokazywałam ten skład, bo ja go bardzo, bardzo lubię. Ale ta pani, która pojawia się tutaj wokalnie, ją akurat poznałam dopiero przy okazji ich współpracy tegorocznej. Baby Rose. Nie ma to jak pięknie skomponowane chórki. To mnie chyba w tej piosence urzeka najbardziej. No poza tym głos Baby Rose, no to jest absolutnie wyjątkowa barwa, rzadko spotykana, taka ciemna, głęboka. No i w ogóle cudna wrażliwość. Ja tak się mogę się zachwycać w nieskończoność. Być może mi się tylko tak wydaje, ale trochę rozpieszczasz moje uszy dziś. No staram się. Damskimi też, no tak, tak, wokalami. Tak. Sporo dzisiaj mamy ze sobą. To ja teraz, jeśli pozwolisz i państwo pozwolą, sięgnę do walizeczki i wyciągnę płytę z Vancouver. Płyta Briana Adamsa miała się pojawić jako ostatnia dzisiaj, ale tak mi wyszło i już nie chciałem wyciągać z odtwarzacza kompaktowego. Poza tym Michał by się wściekł, że łażę tam i ciągle grzebie. W związku z tym niech teraz będzie Brian Adams i jeśli tak się rozpoczyna utwór, to wiadomo, że będzie to kawałek solidnego rock'n'rolla. You belong to me, Brian Adams. Za takie utwory uwielbiam tego Vancouverczyka najbardziej. You belong to me, to był Brian Adams. Pan Bartosz pyta, czy pan redaktor pamięta teledysk do tego nagrania? Proszę pana, świetnie, że pan zapytał. Pamiętam, dlatego że w nim występuje, nie chcę powiedzieć dziewczyna, bo to by brzmiało tak spoufalająco się, kobieta, która pracuje w studiu Briana Adamsa. Przepięknej urody, w każdym razie takie jest moje zdanie. Czyli pamięta pan redaktor. Pamiętam, no ja jeszcze nie widziałam, ale nadrobię zaległości w takim razie, skoro warto, skoro dzisiaj o tym wspominamy. No trochę tempo podnieśliśmy, jest trochę szybciej, energicznie. Nawet trudno było siedzieć w miejscu przez chwilę, więc ja mam kolejną kompozycję, która też do tego pasuje. To jest utwór, przy którym trudno usiedzieć w miejscu. Jest też taką pochwałą tańca. Ja wiem, że ty wiele razy mówiłeś, że nie umiesz tańczyć, ale ja w to nie wierzę. Liczę, że kiedyś zobaczę tańczącego Barona. Oczywiście teraz do niczego nie zmuszam, ale jest nie dobra... Życzę nie, ci. Jest bardzo dobra okazja w tym momencie. God Gave Me Feet for Dancing i Ezra Collective. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need my to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. No ja się nasłuchałam tej płyty w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a szczególnie intensywnie mi towarzyszyła podczas lotu samolotem do Lizbony. I wyobraź sobie, jak trudno było wysiedzieć w miejscu kilka godzin lotu z takimi dźwiękami. Wyobrażam sobie. No tutaj trzeba siedzieć, to jest skomplikowana bardzo sprawa, ale też niezwykle przyjemna. God Gave Me Feet for Dancing to grupa Ezra Collective, wokalnie tutaj Jasmine Lacey, a to jest fragment płyty Dance No One's Watching i tytuł, no moim zdaniem idealnie też oddaje to, co się dzieje na ich koncertach. To znaczy jest dużo ludzi, mają otwarte oczy, tańczą, ale tańczą naprawdę tak, jakby nikogo nie było, jakby zupełnie nikt nie patrzył, bo to jest taka muzyka właśnie, znakomita, absolutnie. Cudowny kolejny damski głos. To ja powinienem się teraz odwdzięczyć innym cudownym damskim głosem. To nie będzie ani dla państwa, ani dla ciebie niespodzianka, bo zaśpiewa z dumą, to mówię, moja koleżanka. Obdarzona niesamowitym głosem Tanita, ale proszę przy okazji oglądania wideo do tego utworu, bo już o tym mówiliśmy, o wideo, proszę zwrócić uwagę, że w tym wideoklipie centralną postacią nie jest gitarzysta i nie jest Tanita. Centralną postacią jest perkusista. Dlatego, że właśnie wtedy do zespołu Tanity

No tak, uwielbiam wszystko, co otacza Tanitę. Uwielbiam jej płytę, uwielbiam, kiedy pojawia się w radiu. Uwielbiam z nią jeść. Ona cudownie je różnego rodzaju potrawy i to potrafi zjeść całkiem sporą ilość. Bardzo ważna informacja. Dziękuję za to, że się pan redaktor z nami tym podzielił. Zleciało szybko strasznie, bo my już kończymy te tonacje. Nie wiem, jak to się stało, po prostu ekspresowo. To mi się nie mieści w głowie. No właśnie. Za tydzień się słyszymy ponownie w tym składzie. Dziękujemy za wspólne słuchanie, za wiadomości. Dziękujemy. Piotr Baron. Justyna Grabasz. Czy to ja jeszcze wybieram teraz? Tak. No i to jest bardzo ciekawe, co się teraz pojawi. Znaczy, spodziewam się, że spadnie na mnie fala krytyki, ale ja będę się upierał, że to jest ładny utwór, tylko totalnie zniszczony przez media. A ja się zgadzam, że jest bardzo ładny i nawet ta druga część nie jest konieczna. Tylko chcę powiedzieć, że to jest... Dla stałych słuchaczy programu trzeciego wiadoma rzecz, że zwykle staram się zaprezentować ten utwór w eterze jako pierwszy i wiele razy mi się udało. Mam nadzieję, że dzisiaj też. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zobacz, wszędzie Black Friday, a on wchodzi cały na żółto, z ratami 0%. Marian, ale kto? No kto? No Media Expert, nasz.